wieprzową bez kości. 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. 30 lat niskich cen. Codziennie Biedronka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 23 czerwca, minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, dzień dobry. Michał Przerwa przedstawi serwis Trójki. Policja podsumowuje długi weekend na drogach. W wypadkach zginęło 21 osób. 300 Polaków wróciło z Izraela i Iranu do Polski w ramach akcji zorganizowanej przez MSZ. Sanepid o zasadach bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Od początku długiego czerwcowego weekendu na drogach zginęło 21 osób, a 408 zostało rannych. Robert Opas z Komendy Głównej Policji poinformował, że w tym czasie doszło do 340 wypadków. W tym okresie zatrzymali też 1715 nietrzeźwych kierujących. Mówimy tutaj o kierujących w stanie po użyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości. Wykroczeń dotyczących przekroczenia prędkości powyżej 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym było 375. Na polskich drogach dziennie średnio pracowało ponad 4000 policjantów. Polska zakończyła ewakuację swoich obywateli z Bliskiego Wschodu, kiedy inne państwa ją rozpoczynają, powiedział w Brukseli minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Ostatni samolot wylądował około północy w Warszawie, a w sumie ewakuowano z regionu około 300 osób, również obywateli innych państw Unii Europejskiej. Radosław Sikorski podkreślił, że wrócili ci, którzy chcieli. Bo są kraje, które zabraniają swoim obywatelom przebywania w określonych jurysdykcjach. My nie mamy takiego prawa, my apelujemy, błagamy, ale jak Państwo widzą, nie wszyscy nasi obywatele tych sugestii wysłuchują. Proszę pamiętać, że tak jak my zabraliśmy w naszych samolotach obywateli innych krajów Unii Europejskiej, tak i Polacy mają prawo do ewakuacji w samolotach innych krajów. W Brukseli szef polskiej dyplomacji weźmie udział w Naradzie Ministrów Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej. Wśród głównych tematów spotkania są amerykańskie bombardowania Iranu oraz kolejny pakiet sankcji wobec Rosji. Sanepid apeluje do dzieci i rodziców o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas letniego wypoczynku. Specjaliści przygotowali specjalne materiały edukacyjne związane z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży. Wśród nich są wskazówki dotyczące kąpielisk oraz ochrony zdrowia. Jak mówi szef śląskiego sanepidu dr Grzegorz Chudzik, są to poradniki dotyczące zasad bezpiecznego wypoczynku. Po pierwsze, musimy sprawdzić jako osoby dorosłe odpowiedzialne za nasze dzieci, czy placówka oferująca wypoczynek dziecku jest wpisana na listę placówek dopuszczonych przez kuratorium, czy wreszcie była ona kontrolowana przez inspekcję sanitarną. Robimy takie kontrole przed sezonem, to jako przygotowanie przedsezonowe do świadczonych usług, jak również w trakcie trwania. I reagujemy również na wszelkie sygnały ze strony rodziców, uczestników. Doktor Chudzik dodaje, że w uzasadnionych przypadkach może zostać podjęta decyzja o zakończeniu turnusu. Niestety w niektórych przypadkach potwierdzają się te zarzuty. W momencie, kiedy powstaje ognisko, na przykład zakażenia pokarmowego, chociażby właśnie spowodowane tą salmonellą i ono się rozprzestrzenia, nie pozostaje nic innego niż taki turnus rozwiązać i dzieci muszą wrócić do swoich domów. Na stronie Ministerstwa Edukacji oraz Kuratoriów Oświaty umieszczona jest lista certyfikowanych organizatorów letnich wypoczynków. Tam rodzice mogą sprawdzić, kto jest organizatorem danego turnusu, czy jest zarejestrowany oraz czy nie ma zastrzeżeń do jego działalności. W całym kraju obchodzimy dziś Dzień Ojca. To doskonała okazja, żeby podziękować tatom za obecność, wspólną zabawę i spędzony czas, bo szczególnie małe dzieci widzą swoich ojców lepiej niż mogłyby się wydawać. Mój tata jest najlepszy na świecie, za wszystko go kocham. Mój tata jest bardzo śmieszny. Opowiada dużo żartów. Lubi mi robić jakieś żarty. Zawsze jak jestem smutna, to albo mnie gilgocze, albo mnie rzuca na kanapę do łóżka na przykład. Żeby cię rozweselić. Tak. Jak dorosły chcę być taki jak tata. Święto obchodzone jest w wielu krajach, ale w różnych terminach. Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych Dzień Ojca celebrują w trzecią niedzielę czerwca. W krajach skandynawskich święto to wypada w drugą niedzielę listopada, we Włoszech, Hiszpanii i Portugalii 19 marca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, w ciągu dnia burze na zachodzie i w centrum, a na wschodzie burze dopiero pod wieczór. 24 stopnie na północy, 28 na wschodzie, 31 w centrum, 33 na Podkarpaciu. Chłodniej tylko nad samym morzem, około 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 5 minut po 10. dobrego dnia. W składzie Gosia Jakubowska, Anna Regulska i Maciej Jankowski. Witamy w drugiej godzinie. Jesteśmy z Państwem do południa. W tej audycji słuchamy muzyki, rozmawiamy o tym, co działo się i co dziać się będzie w nadchodzących dniach, tygodniach, także festiwalowo. No i zapraszamy na koncerty, które już niedługo w naszym studiu w Trójce. New Radicals na start. Wracamy za chwilę.

To jedna z najciekawszych alternatywnych płyt z roku 2023. Dziś kończy 2 lata, bo dokładnie 23 czerwca 2023 roku się ukazała 3D Country, czyli zespół GIS przed momentem na antenie Trójki, a ja pokrótce tylko przypomnę, no, że w tej godzinie jeszcze czeka nas m.in. piknik naukowy ze stałych punktów programu oraz fajny film przed 11, więc porozmawiamy o nauce i o filmach przede wszystkim polskich, choć kto wie, z czym dzisiaj przyjdzie do nas Riko Jaźwiński. Natomiast teraz chciałbym przypomnieć jeszcze o jednej rzeczy, o której już gdzieś między wierszami wspomniałem. Music Week Poland to jest wydarzenie, które będzie związane bardzo mocno z Trójką i z naszym studiem imienia Agnieszki Osieckiej, bo tutaj odbywać się będą koncerty. Koncerty, które poza tym, że mają pokazać artystów nowych, młodych, którzy mają spore szanse na to, żeby za granicą również zrobić karierę, no to także i zagranicznych artystów oczywiście organizatorzy ściągają. A tutaj odpowiedzialnym za to wydarzenie jest nasz redakcyjny kolega Jarek Szubrycht, więc myślę, że część z Państwa może już o tym wiedzieć, że Music Week Poland się odbywa. No i w studiu imienia Agnieszki Osieckiej między innymi w czwartek. I właśnie dziś na czwartek chcieliśmy Państwa zaprosić. Mamy 2 występy zaplanowane. Brytyjska altpopowa artystka, czyli Ostel, ona się pojawi, oraz Rezina, czyli Karolina Rec, kompozytorka polska, wiolonczelistka od lat działająca na scenie muzycznej polskiej i nie tylko, więc zachęcamy do tego, żeby pisać dobrego dnia @polskieradio.pl albo dzwonić. Bogosia Jakubowska jest na posterunku 22 i 7 trójek. Zapraszamy. Razem ze mną zniknęło ci wszystko, że w twoim życiu szaleje śnieżyca i to życie jest nie do życia, bo tak cię zachwyca. Powiedz jeszcze, twoje serce torturują deszcze, nie wiesz jak mogę się tak wygłupić. Z takim tchnieniem nie spróbuj namówić, bym ci mogła odmówić. Nie to mnie. Że w moim życiu szaleje śnieżyca i to życie jest nie do życia, bo tak mnie zachwyca. Powiem jeszcze, moje serce torturują deszcze, nie wiem jak mogłem się tak wygłupić. Ostatnim tchnieniem spróbuję namówić, może zechcesz wrócić. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. That's great, it starts with an earthquake. Birds and snakes and airplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself. Turn world, since its own needs

podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Audycja dobrego dnia do południa. A na zegarze 10:30. Piknik naukowy. Dziś powracamy do sieci badawczej Łukasiewicz, która to wykorzystując najnowocześniejsze technologie przygotowuje projekt Dostępna książka. W ramach projektu 16 pozycji z klasyki światowej i polskiej literatury dla dzieci i młodzieży zostanie udostępnionych osobom głuchym w postaci multimedialnych materiałów edukacyjno-kulturalnych. Przekaz będzie realizowany przez osoby migające oraz w przypadku wybranych pozycji przez cyfrowego awatara komunikującego się w polskim języku migowym, zbudowanego na podstawie technologii zbliżonej do motion capture. I o tym dziś Monika Suszek. Projekt tworzony przez sieć badawczą Łukasiewicz pozwoli osobom niesłyszącym sięgnąć po klasykę literatury. Obecnie dostęp książek jest bardzo ograniczony. Dlaczego? Bo pierwszym i naturalnym językiem dla osób niesłyszących jest język migowy, a język polski jest ich drugim językiem, stąd wiele trudności w rozumieniu słowa pisanego i chęci sięgnięcia po książki. Problem dobrze rozumie profesor Jan Kozak z Instytutu Technik Innowacyjnych EMAK, sieć badawcza Łukasiewicz. Ja mam dwie wspaniałe córki, jedna ma 16, druga 18 lat i one obydwie wychowały się na książkach. Najpierw na książkach, które ja im czytałem, następnie na książkach, które czytały same. I to w mojej ocenie buduje osobowość, buduje człowieka. Dzieci, nastolatki, nastolatkowie nie mają takich możliwości. Jest bardzo ograniczona wedle mojej wiedzy lista książek przetłumaczona na język polski, język migowy, dostępnych w bibliotece. Stąd padł pomysł na stworzenie książek, na których mogłyby te dzieci też rozwijać się, żeby te dzieci mogły sobie poczytać książki, ale poczytać polskim językiem migowym. I tak oto 16 książek z klasyki światowej i polskiej literatury dla dzieci i młodzieży zostanie udostępnionych osobom głuchym w postaci multimedialnych materiałów edukacyjno-kulturalnych. Młodzież będzie mogła czytać m.in. Króla Maciusia, Romeo i Julię czy Małego Księcia. Wybraliśmy książki z domeny publicznej, a więc takie, co do których autorskie prawa majątkowe już wygasły, czyli przynajmniej 70 lat po śmierci autora. Drugi z aspektów, które chciało Centrum Łukasiewicz, takie, aby te książki powiązane też były ze szkołą, z lekturami najlepiej szkolnymi. Natomiast moim aspektem było to, że musi być Mały Książę i muszą być Małe Księżniczki, bo uważam, że Mały Książę to jest książka dla każdego w każdym wieku i każdy powinien ją czytać kilka razy w życiu. Dostępna książka to projekt dla każdego. Treść będzie realizowana przez osoby migające oraz w przypadku wybranych pozycji przez cyfrowego awatara komunikującego się w polskim języku migowym. Mamy w tym celu zatrudnione osoby, które są native speakerami w polskim języku migowym, czyli osoby głuche, których pierwszym językiem jest polski język migowy. Ta współpraca będzie w dużej mierze bazowała na tłumaczeniu czy na czytaniu książek właśnie przez osoby głuche. Musimy pamiętać, że język polski w stosunku do polskiego języka migowego jest językiem obcym, zupełnie innym językiem, innym gramatycznie, innym sposób ekspresji. Dlatego to jest dosyć trudne wyzwanie. Do tego bardzo często tłumaczenie jest pewną interpretacją tekstów, szczególnie przy książkach. Chcemy, aby ten projekt nie był tylko dostępnościowy, ale też dawał otwarte dane, na których w przyszłości będziemy mogli uczyć algorytmy do tego, aby wspomóc, czy aby móc po prostu automatycznie tłumaczyć teksty. W związku z tym my chcemy, aby ten tekst był tłumaczony zdaniami, bardziej zdaniami, aniżeli pełna interpretacja. Projekt zaplanowany jest na 2 lata, ale pierwsza lektura ma być dostępna jeszcze w tym miesiącu. Materiały zostaną udostępnione bezpłatnie, między innymi na portalu niepełnosprawni.pl oraz na kanale YouTube. W sumie będzie to 16 pozycji do przekazania. 16 pozycji z klasyki polskiej i zagranicznej literatury. Piknik naukowy powróci w środę o 10:30, a poprzednie odcinki oczywiście w podcastach. All the LP u nas muzycznie Other People na 22 minuty przed 11. Zapraszaliśmy na Music Week Poland, na koncerty, które odbywają się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo to jest jedno z miejsc, w których będą się odbywały koncerty podczas Music Week Poland, czyli showcase'u, który ma za zadanie muzykę polską pokazać, ale też promować ją za granicą. No i mam nadzieję, że to się wszystko powiedzie. W ten czwartek w line-upie wspomniana już Ostel, czyli brytyjska alt-popowa artystka, oraz Karolina Rec, czyli Rezina, polska wiolonczelistka, kompozytorka od lat na scenie obecna. 22 i 7 trójek to jest nasz numer telefonu, przy którym Gosia Jakubowska czuwa, ale także adres mailowy się poleca. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. A to Nowa Bowska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Home again, home again. One day I know I feel home again. Home again, home again. One day I know I feel strong again. Lift my head. Many times I've been told, all this talk will make you old. So I'll close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Lost again, lost again. One day I know our paths will cross again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I'll close my eyes, won't look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, and the tears will clear. Then I'd feel no fear. Then I'd feel no way. My paths would be made straight. Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told all this talk will make you cold. So I'll close my eyes, won't look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, won't look behind, moving on. Chwilę temu na Orange Warsaw Festiwalu Michael Kiwanuka, teraz na antenie Trójki na Kwadrans przed 11. Fajny film. Dobromir Dymecki w ostatnich miesiącach spełniał się przede wszystkim w serialach. Dużą popularność zdobył choćby wyreżyserowany przez Aleksandrę Topińską Porządny Człowiek i o tej właśnie produkcji z aktorem rozmawiał Riko Jaźwiński. Myślę, że rynek seriali w Polsce, zarówno tych telewizyjnych, jak i tych robionych z myślą o platformach streamingowych, ma się dobrze, czego zresztą ty jesteś również przykładem, bo propozycji ról w serialach ostatnio ci nie brakowało. Tak, to prawda, że nasz rynek serialowy się bardzo rozwinął dzięki platformom i tak, jesteśmy po premierze serialu dla Maxa Porządny Człowiek. Dosyć dużo się chyba mówi, dyskutuje o tym serialu z dość takim przewrotnym tytułem. Tak, jest dosyć duża dyskusja i jest bardzo dobra oglądalność tego serialu, więc mam poczucie, że publiczność jakoś bardzo się załapała i wciągnęła w ten serial i takie też były komentarze. A jak oceniasz właśnie, z czego wynika tak dobry odbiór i tak duże zainteresowanie? Wydaje mi się, że ten serial jest bardzo dobrze skonstruowany. Jest dosyć krótki, jest to 6 odcinków. Jest to też thriller psychologiczny, gdzie w Polsce nie mamy tak często do czynienia z tym gatunkiem. Też autorem jest Marek Modzelewski, który razem z Krzyśkiem Czeczotem wspólnie napisali tą historię i chodzili z nią przez lata. Z tego miał powstać film fabularny, ale w rezultacie powstał zamknięty serial. Te postaci są też takie bardzo wyraziste i pełnokrwiste, nie są też oczywiste. A propos każdego z tych bohaterów możemy sobie zadać pytanie, kto tu jest porządny, a kto tu nie jest porządny. I ten główny bohater, który staje twarzą w twarz w jakichś bardzo dla niego trudnych okolicznościach i musi sam z sobą stoczyć ten bój, no wydaje mi się, że jest bardzo interesującym bohaterem, ale też Ola Terpińska, która wprowadziła... Czyli reżyserka. Tak, reżyserka serialu, która wprowadziła no, swój taki bardzo wyrazisty język filmowy, ale też taki thriller, no można powiedzieć. Ja dawno nie widziałem tak dobrze zrobionego polskiego thrillera, że faktycznie po skończeniu odcinka czeka się na następne i czekasz, co będzie dalej. A co byś powiedział nieco więcej jeszcze o swoim bohaterze i o tym zadaniu aktorskim, które tu dostałeś właśnie w serialu Porządny Człowiek? Postać Karola jest bardzo kontrowersyjna, bo to jest człowiek, którego poprawność polityczna raczej nie dotyka, nie dotyczy. Jego takie dosyć seksistowskie i no powiedziałbym odważne żarty